Sikanda mbili ya nyivyote havikupendezi mwanangu kosonawi chope mimi uterezi utaisha kututa vili tubomoke inasonga miezi mula amesha taka vili sijichoshe nivunjiki penzi ona umekosa nuru umekosa baki una naitwa kunguru ukifika wana dondondo wana chururu asikuzi wataka chuna mengine nisikufuru asikukai maskara wala meka zinakushuka usome kuparara mwishoka zimetenguka uso sauti ya stara pakojeka unawehuka jibwa koko la mbaga unaweka na kukwetu kawani wala msumbui wala wala msungui wala wala msungui wala wala msungui wala na hizo posti mara kupepa na mara tina busu mtamaliza pando unawatuma kuntuka na siogopi mashushu ni wala michambu kutwa kwa mapeji feki kama lokole vina guzu mkwe ya kutake eti mweza kukoli bona kutu vimeseji kujitumisha kwa ndugu zangu marufuku nyota imekufubika sifosi umarufu upepo kisuli suli umekuchukua na nuksani tanga yufuli poli wanakununua kwa mizani kwangu pambe shuguri na cheshua furutani na toto suri suri nimelitua tulingani umekosa nuru umekosa bati una naitwa kunguru ukifika wana dondondo wana chururu asipuzi wataka chuna mbingine sikufuru usio shaba wala chuma wala msumbui wala amuni kumbesha wala msumbui wala mujiposti my Instagram.